shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ لَهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے محرمات مؤبدہ کا بیان تھا، اب محرمات موقعہ کا بیان ہے، اور اختبار خداوندی آپ نے مضمون لکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ ساتھ کسی چیز کے شکار سے، یعنی وہ چیز شکار ہوگی. میں نے بیان یہ ہے کہ پہنچیں گے اس کو، یہ صفت بنے گی، پہنچیں گے اس کو ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے، ہاتھوں سے بھی پکڑ سکو گے اور نیزوں سے بھی اس کو مار سکو گے. لِيَعْلَمَ حِکْمَتِ اخْتِبَار، حکمت اختبار، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے غیبانہ، لیکن جس نے زیادتی کی بات اس کے، اس کے لیے عذاب دردناک ہے، یہ انجام ہے ان کا. یا ایھا الذین آمنوا، اب حکم آ رہا ہے، اے ایمان والو، نہ قتل کرو تم شکار کو، چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو، اس حال میں کہ تم محرم ہو. حرم کا معنی کیا لکھنا ہے؟ محرم. اور جس شخص نے قتل کیا اس کو تم میں سے جان بوجھ کے، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُ، یہاں خبر مقدم محذوف ہے، اس کے اوپر بدلہ ہوگا، اور وہ بدلہ برابر ہوگا اس کے جس جانور کو اس نے کہا کیا، قتل کیا، حرن کو، حمار واشی کو. لیکن اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ فیصلہ کریں گے ساتھ اس کے دو صاحب انصاف کے، قوم میں سے اس علاقے کے دو آدمی فیصلہ کریں کہ اس کی قیمت اتنی ہے. دو نہ ہوں تو ایک پہ بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، دو اچھے ہیں، پھر اس قیمت کے اندر تمہیں اختیار ہیں تین، چاہے کہ قربانی لے لو اور وہاں حرم کے حدود میں اس کو کیا کرو، ذبح کرو، چاہے اناج لے لو اور مساکین میں تقسیم کرو، کس کے مطابق، صدقۃ الفطر کے حساب سے، یا صدقۃ الفطر کے حساب سے کیا رکھو، روزے رکھو، جتنا ایک ایک آتا ہے، مثال طور 40 مسکین کو آتا ہے تو 40 روزے رکھ لو. دیکھو اب اختیار ہے کہ یا تو وہ حدی لے پہنچنے والی کعبے کو، کعبے سے مراد کیا ہے، حدود حرم، یا کفارہ ہو کھانا مساکین کا، یا برابر اس کے روزے رکھے. لے یزو کا وبال امرے، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے، واجب ذلک الحکم، واجب ذلک الحکم، یہ حکم اس لیے واجب ہے تاکہ چکھے سزا اپنے کرتوت کی. اف اللہ عما صلح، معاف کر چکے اللہ تعالیٰ اس سے جو گزر چکا. اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے غلطی کرتے تھے یا نہیں، وہ کیا ہے، معاف ہے، اما فرح، اس حکم سے پہلے جو تھا وہ معاف ہو چکا، لیکن وہ مانا آدھا اس حکم کے بعد جو زیادتی کرتا ہے آمدان تو بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، صاحب بدلے کے ہیں. اوہل لکم صید البحر، یہ حکم ہے صید بری کا، جنگل کا شکار، لیکن اگر دریائی شکار ہو تو آپ شکار کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں جار رہے ہیں، آگے نہر آ گئی ہے، اس کی مچھلی آپ پکڑ سکتے ہیں، تو بحری شکار جائز ہے، شکار کرنا بھی جائز، کھانا بھی جائز۔ ٹھیک ہے جی، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ دونوں ناجائز ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اپنا بر کا جو شکار ہے وہ شکار خود کرو، وہ بھی کیا ہے، حرام ہے نا، اور دوسرا آدمی تمہارے اشارے سے کرے، تمہیں نے اشارہ کر دیا، پھر بھی کھانا تمہارے لیے کیا ہے، حرام۔ اوہل لکم، نیچے تخصیص لکھو، تخصیص حلال کیا گیا واسطے تمہارے شکار کرنا، کس کا، باہر کا، دریاؤں کا، و طعامہ، اور اس کا کھانا، یہ لکھو ضرور، شکار کرنا بھی جائز، اس کا کھانا بھی جائز۔ متاع لکم، یہ تمہارے لیے ایک نفع ہے اور دوسرے مسافروں کے لیے بھی، لیکن حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر شکار کرنا جنگل کا، یا صید کا من شکار نہ لکھو، شکار کرنا، حرام کیا گیا تمہارے اوپر شکار کرنا جنگل کا جب تک محرم ہو تم۔ جب تک محرم ہو شکار کرنا تمہارے لیے بالکل حرام ہے، لیکن کھانا جو ہے نا وہ بعض صورتوں میں حرام ہے، بعض صورتوں میں کیا ہے، جائز ہے۔ کن صورتوں میں حرام ہے، کہ تمہارے اشارے سے دوسرے نے شکار کیا تو پھر کیا ہے، اور اگر اشارہ نہیں کیا، کچھ ہی نہیں کیا، شکار کیا کسی حلالی نے، اس کو حرام نہیں تھا، حلالی تھا، تو پھر تم کھا سکتے ہو۔ ایک واقعہ ایسے بنا تھا، حضرت نے بھی خود کھایا تھا، شکار کرنے والا حلالی تھا، اب یہ بات سمجھے نا، تو احرام کی حالت میں شکار کرنا بالکل حرام، باقی کھانا کیا ہے، بعض صورتوں میں حرام، بعض صورتوں میں حلال۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وہ کہ اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، میرے عزیز اب یہ شکار کو جو حرام کیا گیا ہے، محترم قرار دیا گیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تعظیم بیت اللہ، اس کا سبب کیا ہے، ہاں بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے شکار بھی محترم ہو گئے ہیں، کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے تو بڑے ایسے تجربے کیے ہیں، آپ لوگ بھی تجربہ کر دیکھیں، میں بڑی بڑی مزاروں کے اوپر گیا تھا جوانی کے اندر جائزہ لینے کے لیے، آپ شہباز کلندر چلے جائیں یا ادھر آپ چلے جائیں، آپ کے قریب ہے ٹھٹھا ہے نا، تو یہاں کیا ہے جی، مکلی ہے، وہاں چلے جائیں تو وہاں جو پیر کی بڑی مزار ہوگی نا، وہاں مجاور بیٹھے ہوں گے، تو وہ مجاور آپ کے اوپر تاکید کریں گے کہ پیر کی مزار کے ارد گرد جو درخت ہیں نا، ان کو آپ کاٹ نہیں سکتے، وہ حرام کیے ہوئے ہیں، وہاں کے پرندے کو بھی آپ پکڑ نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ چیز کس کے ساتھ خاص ہے جی، وہاں بیت اللہ کے ساتھ ہے، انہوں نے اپنے پیروں کے ساتھ یہ کر دی ہے یہ چیزیں۔ تو میں گیا مکلی کے اندر، حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ، میرے ساتھ وہ مولانا احمد صاحب تھے، جانتے ہو نا ٹٹھے والے، ٹٹھے مدرسہ والی احمد کا، ادھر بھی آتے ہیں کبھی کبھی۔ مجاور مجھے کہنے لگا، یہ چور مولوی کو تم ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے، مولوی احمد کہنے لگا چور مولوی، میں نے کہا کیوں، کہنے لگا ہمارے قرآن یہ چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا مولانا احمد جی کیا بات ہے، وہ کہنے لگا ادھر سندھیوں کی عادت ہے، منت مانتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو جائے تو حضرت مخدوم صاحب کی قبر پہ قرآن آ کے رکھیں گے، پھر قرآن آ کے رکھتے ہیں، منت ہوتی ہے، تو قرآن چالیس چالیس پچاس پچاس ہو جاتے ہیں، یہ تو بھوت ہیں پڑھتے نہیں، تو میں طلباء کو لے آتا ہوں رات کو، چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، یہ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں نے مجاور کو کہا بھی بات تو ٹھیک کرتا ہے، یہ پڑھیں گے تو حضرت مکتوب صاحب کو ثواب ہوگا، تم تو بہت پڑھتے نہیں، بیکار آدمی ہو. تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شکار کرنا جو حرام کیا گیا، اور یہ شکار سب محترم ہیں، وہاں کے درختوں کو آپ کاٹ سکتے ہیں گھاس کو، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ بیت اللہ. تو آپ بیت اللہ کی تعظیم اور بیت اللہ کے جو متعلقات ہیں نا، سب کی تعظیم بیان کی گئی ہے. تو آپ عنوان لکھیں شاعر اللہ کی تعظیم کا بیان. بیت اللہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے اور اس کے متعلقات بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. شاعر اللہ کی تعظیم کا بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، یعنی گھر محترم کو، سبب قیام کا واسطے لوگوں کے. بھئی جال کتنی مخولوں کو تقاضا کرتا ہے؟ جال مرکب ہے، دو مخولوں کو تقاضا کرتا ہے. یہ کعبہ جو ہے نا، یہ مبدل منو ہے، البیت الحرام بدل بنے گا. یہ مبدل منو بدل مل کے مفعول اول، قیام للناس ترکیب میں کیا بنے گا؟ مفعول ثانی. کیا ہے اللہ نے کعبے کو، یعنی گھر محترم کو، کیا کیا ہے؟ سبب قیام کا واسطے لوگوں کے. بیت اللہ جو ہے نا، یہ تمام لوگوں کے لیے سبب ہے، کس کا؟ قیام کا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے دنیا قائم ہے، لیکن جب بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا تو کیا برپا ہو جائے گی؟ قیامت. اور گرانے کے لیے بھی ایک کمزور آدمی آئے گا، حبشے سے آئے گا، زسوائے کا تین، جو چل بھی نہیں سکے گا، ایسے ایسے چلے گا، ایسے ایسے وہ آ کے گرا دے گا. جب بیت اللہ کو گرائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. یہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بادشاہ کا محل ہو، اور بادشاہ کے محل کو گرانے کے لیے کوئی باہر سے دشمن آئے، تو بادشاہ مدافعت کرتا ہے یا نہیں کہ میرا محل دوسرا کیوں گرائے؟ لیکن جب خود بادشاہ کی خواہش ہو کہ میں گھر کو گراؤں، تبدیل کروں، تو کوئی بادشاہ کو روک سکتا ہے؟ ادنا آدمی کو مقرر کرے گا، مزدوروں کو کہے گا گرا دو. تو خدا کا گھر جو ہے بادشاہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے اپنے اس محل کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن قیامت کے قریب تو خود خدا کا منشا ہوگا کہ میرا گھر گرے اور قیامت قائم ہو، تو ادنا مزدور بھی گرا دے گا، صبح کا ٹائم بھی گرا دے گا. یہ بات ذہن میں بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی؟ زمین سے عرش تک تیرا نورانی جسم تاباں ہے. واہ واہ، میں بیت اللہ کو خطاب کر کے رہا ہوں کہ بیت اللہ زمین سے لے کے عرش تک تو ہے. صرف بیت اللہ زمین پہ نہیں ہے، بیت اللہ کتنے تک ہے؟ عرش تک ہے. یہی بیت اللہ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ پڑا ہے نا. ہاں، زمین سے عرش تک تیرا نورانی جسم تاباں ہے، تیرے احسن مناظر شان اعلی ہم نہ بھولیں گے. تیرے احسن مناظر شان اعلی ہم نہ بھولیں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے. زمین سے عرش تک تیرا نورانی جسم تاباں ہے، تیرے آسن مناظر شان اعلی ہم نہ بھولیں گے. تیرے اطراف میں عشاق دیکھے مثل پروانہ، تیرے اطراف میں عشاق دیکھے مثل پروانہ، انہیں کا عشق کو مستی سے وہ پھیرا ہم نہ بھولیں گے. عجیب نظارہ ہوتا ہے، جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں نا, انہیں کا عشق کو مستی سے وہ پھیرا ہم نہ بھولیں گے. اب باب عمرے کی طرف آ جاؤ, وہ باب عمرہ کی جانب میرے بھائی حجازی کی مجالس علم کا کیف نرالا ہم نہ بھولیں گے, مجالس علم کا کیف نرالا ہم نہ بھولیں گے. وہ میرا بھائی حجازی کون ہے بتاؤ؟ ہاں, مولانا محمد مکی صاحب میری برادری کا آدمی ہے, بچپن کا میرا یار ہے, ہمارا قریب قریب گھر ہے, بھائی ہے میرا, سمجھے؟ اس کی مجالس علم لگی ہوتی ہیں. وہ باب عمرہ کی جانب میرے بھائی حجازی کی مجالس علم کا کیف نرالا ہم نہ بھولیں گے. دعا کرو اللہ بار بار بھیجا. بڑے عجیب مقام ہیں, مکہ ہے, مدینہ ہے, بڑے عجیب مقام ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ بیت اللہ سبب قیام کا ہے سارے لوگوں کے لیے, اور اس لحاظ سے بھی بیت اللہ سبب قیام کا ہے کہ جتنی تجارت وہاں چل رہی ہے مکہ پاک کے اندر کسی اور جگہ ہے, تو تجارت بھی ایک سبب قیام کا ہے یا نہیں؟ تجارت ایک معاش کا سبب ہوتا ہے, وہاں ہر قسم کے پھل ہیں, ہر قسم کی چیز ہے. یہ تو بیت اللہ کی تعظیم کا بیان تھا, اب بیت اللہ کے متعلق آثار ہیں. والشہر الحرام, یہ نمبر دو لکھ لو, اور مہینہ حرمت والا. میرا ذوق اس کو تقاضا کرتا ہے کہ مہینے حرام اگرچہ چار ہیں, لیکن یہاں مہینے حرام سے کون سا مہینہ حرام لا جائے؟ ذوالحج لے کھلو, ہاں اسی میں حج کیا جاتا ہے. اور مہینہ حرمت والا یہ بھی سبب قیام کا ہے. والحد یا نمبر تین, عام ہدایا, یہ قربانی کے جانور. والقلائد نمبر چار, اور خاص کر وہ جانور جن کے گلے میں کیا ہیں جی, پٹے ہیں, وہ یہ بھی سبب قیام کا ہے. بھائی عرب میں پہلے بہت چوری ہوتی تھی, ڈاکے ہوتے تھے, لیکن جو آدمی ہدایا لے کے جا رہا ہوتا نا بیت اللہ کی طرف, یہ قربانی کے جانور لے کے جاتا پٹے والے, تو وہ چور اور ڈاکو نہ جانور کو کچھ کہتے نہ جانور والے کو کچھ کہتے تھے, بالکل امن ہو جاتا تھا. تو ہدایا بھی سبب امن کا اور قیام کا ہے یا نہیں؟ ذالک لتعلموا, لتعلموا کے نیچے لکھو علت ماقبل, لتعلموا علت ماقبل. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو محترم بنایا ہے اور ہمیں بھی حکم کیا ہے کہ ہم بھی احترام کریں. یہ کیوں حکم کیا ہے؟ تاکہ ہمارا اعتقاد درست ہو. ایک تو اللہ کے متعلق اعتقاد رکھیں کہ اللہ عالم الغیب ہیں, ہر چیز کو جانتے ہیں, اس کے جتنی احکام ہیں کوئی حکمت سے خالی نہیں ہیں. ذالک, یہ حکم اس لیے ہے تاکہ اعتقاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں. صرف آسمان زمین کی بات نہیں ہے, آگے تعمیم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے, اس کے احکام حکمت سے خالی نہیں. اعلامو, تاکید امتثال, احکام کی فرما برداری کرو, اور تاکید امتثال ہے. تاکید امتثال فرما برداری کی تاکید ہے. اعلامو ان اللہ شدید العقاب, فرما برداری کی تاکید یوں ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ سخت عذاب دے سکتے ہیں, اور فرما بردار بنے تو کیا ہیں, غفور الرحیم ہیں. جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے نافرمانوں کے لیے, اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کن کے لیے, فرما برداروں کے لیے. ما علی الرسول, فریضہ رسول, فریضہ رسول نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا. بس اللہ کا رسول پیغام پہنچاتا ہے, باقی عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جانتا ہے کون فرما بردار ہے کون نہیں, اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو. کلا یستوی الخبیث والطیب, یہ بھی تاکید امتثال ہے. فرما برداری کی تاکید, تاکید امتثال. آپ فرما دیجئے نہیں برابر خبیث اور طیب. خبیث کے نیچے لے کھلو گناہ اور صاحب گناہ. گناہ بھی خبیث ہے اور صاحب گناہ بھی کیا ہے؟ کوئی خبیث نہیں ہوتا. گناہ اور صاحب گناہ. طیب کے نیچے کیا لکھو؟ طاعت اور صاحب طاعت, دونوں پاک ہوتے ہیں. ولو اعجبک, اگرچہ تعجب میں ڈالے تم کو کثرت خبیث کی. دنیا میں خبیث زیادہ ہیں. دنیا میں خبیث کیا ہیں؟ ان کو دیکھ کے تعجب تو کرو گے لیکن ہوتے کچھ نہیں ہیں وہ. اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں طیب لوگوں کا مقام ہوتا ہے. اب دیکھو انسان خدا کا قرآن پڑھے, اپنے آپ کو نیکی کی طرف وقف کر دے, واقعی پاک رہتا ہے گناہوں سے پاک. الحمدللہ ہم تو ادھر آ کے چلا کشی کرتے ہیں نا, تو ہمیں بڑا سرور ملتا ہے قرآن کی خدمت کر کے. ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے, میری اصلاح ہوتی ہے. آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کافی ساری غلطیوں سے آپ بچ جاتے ہوں گے. بچ جاتے ہیں یا نہیں ان دنوں کے اندر قرآن کے لیے؟ بھائی تو اللہ کا کرم نہیں. پھر آگے پیچھے کا حال یہ ہے, خود میرا اپنا تجربہ ہے کہ ظاہر پیر کے اندر میرے خیال ہے دو گھنٹے تک میرا وضو پورا نہیں رہ سکتا, آخر وضو ٹوٹ جاتا ہے. ادھر پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے تک وضو ہوتا ہے. صبح کو جو وضو کروں, آپ کو چار گھنٹے پڑھاؤں, اسی وضو سے میں ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہوں. یا اور بات ہے تازہ وضو کرتا ہوں لیکن گائے گئے وضو پڑھ سکتا ہوں, اتنا اللہ کرم بات ہے. میں گھر سے وضو کر کے جاتا تھا خان پور, وہاں پڑھاتا تھا, پڑھا کے واپس ظہر کی نماز آ کے پڑھتا, سفر کرتا تھا پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا. گائے گئے ایسے بھی ہو گیا, ہمیشہ نہیں تو گئے. تو انسان پاک رہتا ہے قرآن کی برکت سے. فتق اللہ, ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے, ایسا ہے بکل کے تاں کہ تم کامیاب ہو جاؤ. شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com